Sasa hapa nitatoka kidogo. Nitatoka kidogo nje ya mada. Ili katika kuleta ufahamu zaidi watu wafungukiwe. Nitatoka kidogo kwenye mada hii ili niwathibitishie wasikilizaji ya kwamba hawa jamaa zetu hawa wanaomwaga machozi na kulia kwamba wanaovioni watukanwa, mawahabi hawaheshimu wazee, Muhammad Idi asema hivi, wala hawaheshimu wanaozuoni waliopita, mawahabi, wahabi katika ubora wake haheshimu mtu, hana nidhamu, hawaheshimu wazee na wanaovioni waliopita, hawana adabu yani. Khalifa Hamisi naeleza hivyo hivyo, na wengine wanaosema hivyo hivyo. Sasa hiki kilio hiki na haya machozi yanayomwagwa, nataka muone kwa ni machozi ya urongo. Kwa nita lazimika nitoke kidogo katika hii mada hii. Hawa jamaa si wa kweli, kwa sababu katika mambo ya kustaajabisha kabisa na kushangaza kwa wakati mmoja ni kuwaona hawa watu wa tarika za kisufi namna wanavyotoa juhudi kubwa ya kuwatuhumu ahli sunnah wal jamaa as-salafiyun kwamba wanawakashifu maimamu na wanaozuoni wa Kiislamu, lakini wakati huo huo utawaona wanawakumbatia mashia ambao wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na maimamu wa ahli sunnah kwa maneno mabaya kabisa na matusi ya wazi wazi. Narudia tena, naona hamjanielewa. Hawa wanalia kilio kabisa, mawahabi wanawatukana wanawazuoni, mawahabi wanawatukana mashekhe, hawana adabu. Zungumzo wanalia na vilio kama hivyo kwa Waislamu wakitafuta huruma zao, wawahurumie juu ya uwahabi, maana uwahabi wakuwa tu kile wakisema watu waongezeka tu. Yaani hilo ndio jambo linalowaumiza, kwa sababu kila wakipiga kelele zao basi watu wanazidi kuwafahamu kwamba hawa hawana kitu, watu wanaongezeka tu. Sasa itakuwaje? Vijana, pambaneni mudhihirishe haki. Alhaqu ya'lu wa la yu'la alayhi. Sasa wanapolizungumza jambo hili katika kutafuta huruma za watu, lakini wanaonyesha sura tofauti na wale ambao ndio hasa wanaowatukana as-salafu salih, kuanzia maswahaba, tabi'in mpaka maimamu, nao ni mashia. Wanaotukana wazi wazi kwa lugha za wazi wazi, hazina kificho ndani yake. Sasa mimi nashangaa, si ndio hawa mnaosema si nyinyi mtaki watu watukanwe waliotangulia? Hawa si watukana maswahaba hawa? Yaani wewe utakaomfananisha Abu Bakari na shekhe wako nani? Mfano, kwa mfano jishekhe gani mathalan? Shekhe kubwa kabisa hilo, kwamba huyo kama Abu Bakari nani? Kwa daraja na ilmu na fadhila, nani utakomfananisha? Au Umar ibn al-Khattab au Uthman radhiyallahu anhum, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bali makhalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hawa wanawatukana azwajul nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin at-tahirat, ummahatul mu'minin at-tahirat, wa mama wa waislamu walio tahara, wanawake safi kabisa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi dunya wa fil akhirah, wanawatukana. Wanamtukana bibi Aisha radhiyallahu anha na Hafsa. Nyinyi ndio marafiki zenu, mwawapenda wenyewe. Sasa nani mbora hapa? Mfano tujaalie mawahabi wamtukana mathalan nani, tuseme al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, au wanamtukana al-Attas, au wanamtukana al-Haddad, au mwingine yoyote katika wanaovioni wenu wakubwa katika upande wa tasawuf, au Ibn Arabi, au al-Hallaji, au Abu Bistam, au Abu Talib al-Makki, au Ash-Shadhili, au mwingine yoyote katika wanaochuoni wenu, Ad-Dusuqi, Ahmad al-Badawi na wengineo katika wanaochuoni wa kitasawuf, tujalie wanaotukana hao. Mna ushahidi? Maana waliozungumza kina al-Hallaji na kina Ibn Arabi ni wanaochuoni ambao nyinyi mnawakubali kwamba hao si mawahabi. bali wamefikia kumkufurisha al-Hallaj na wengine wakamkufurisha ibn Arabi na wengineo. Tuyaache hayo, lakini nyinyi marafiki zenu hawa mnafanya urafiki na hawa watu wa aina hii hadi kufikia sasa mkaa mnahalikana kwenye hafla zenu, mashia wakawa wanahudhuria kwenye hafla zenu na nyinyi mahudhuria katika, na masufi wanahudhuria kwenye hafla zao, na mara nyingine wakapiana fursa ya kuzungumza, tuna jishie limesimama na kilemba chake katikati ya hadhara ya maulidi pale azungumza. Mfanya mfanye au shekhe katoka huko kwake, shekhe wa Kisuni yuko katikati ya hadhara ya mashia azungumza. Umoja lazima tuwe kitu kimoja, kashapo basha ya kaki hapo. Umoja upi unaotaka wewe? Mimi sijaona ubaya wao. Mimi nimekwenda mpaka Irani kuwaambia wao wana Qur'ani yao. Misafu ndio ile ile. Tayari kashazugwa ile akili. Sasa atakuwa finyanga finyanga hivi Waislamu, awafanya Waislamu wajinga wapumbavu wasielewa. Kumbe mtu achunga maslahi yake binafsi. Sasa hawa watu mnashirikiana nao na kukaa nao katika vikao, mara mwapiga picha pamoja, mwapiana mikono, mwakumbatiana, ishara ya upendo na umoja. Mwachekiana, mwakeniuliana meno. Furaha kabisa, mmekutana wenyewe. Ndugu, baba mmoja, mama mbalimbali. Ilhali mwajua kwamba hawa mashia wanawatukania watukufu wenu, wakiwemo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa azwajuhu ummahatuhum wa azwajuhu annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Hivi ndivyo Qur'ani inavyotuambia, na wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zao waumini. Sasa wanawatukana hawa, una ushahidi? Subirini kwa hamu, mtapata ushahidi biidhnillahil karim. Tunachouliza ni kitu gani ndugu zetu kilichowasibu mpaka ikawa kitu hicho kikawatia upofu? Hebu tuambieni, labda pigie na sisi tuna uwezo wa kuwasaidia katika sehemu fulani hivi katika hilo tatizo ambalo limewasibu, kama ni la kimaarifa au kimali na hali. Hebu tuambieni kitu gani kimewasibu mpaka ikawa mmeingia katika mtego huo. Istoshe, imefikia baadhi kwa baadhi ya mashekhi wa tarika, wamefikia kiwango cha kuwatetea sasa mashia juu ya uovu wao huu. Wakawa wanadai kwamba mashia hawa humu mwetu, hawatukani maswahaba hawa, hawa hawamu hawa, hao ni mashia wa huko Ulaya huko na Marekani huko. Kuna kikundi kimetengenezwa na Mayahudi ili kilete mpasuko katika safu, kwa hiyo hicho ndio kinatukana maswahaba, waonekane mashia kwamba watukana maswahaba. Kuna baadhi ya mashekhi wanasema maneno haya katika hawa watu wa tarika, na katika mashia pia wasema hivyo, kuonyesha kwamba hawa wahumu hawana neno. Na wengine wanadai kwamba wanatukana maswahaba ni mashia wa zamani wenye misimamo mikali. Hawa wa zamani sio hawa, hawa ni wenzetu sisi. Ona hapa akamtaja Abubakar radhiallahu anhu. Kwa hiyo kwa hilo wakawa wanafikia kiwango cha kuwatuhumu Ahli Sunna Salafiyun na wengineo ambao wanawabainisha hawa mashia kwamba ni watu wabaya, wanawatuhumu kwamba hawa wamekuja kuleta farqa, kutufarikisha sisi. Sisi katika hafula zetu hawa wanakuja, na kweli wapeleka michele, mafuta, kadha, watu wa pesa, hafula zafanyika. Kwa hiyo hicho tu basi imekuwa ndio kigezo au ndio mubarir, kitu cha kuwatakasa watu hao na kuwafanya hawana hatia tena. Sasa kama kweli nyinyi mna mapenzi na Uislamu, na mapenzi na watu wema waliotangulia wakiwemo maswahaba, maimamu wakubwa wa Kiislamu, mbona hampambani na mashia katika jambo hili la kuwatusi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatia kwenye ukafiri? Sasa mimi nataka niwakumbushe tu katika baadhi ya vitu. Je, ina maana hamjawahi kusoma vitabu vyao, ani vitabu vya mashia vilivyoandikwa katika lugha ya Kiarabu? Je, hamjasoma vitabu vilivyoandikwa na mashia wa Kiswahili kwa lugha ya Kiswahili? Je, hamjasoma vitabu vilivyokuwa vimeandikwa kwa lugha mbalimbali kama Kiarabu na lugha nyinginezo vikafanywa tarjama kwa lugha ya Kiswahili? Hamjawahi kuvisoma vitabu vya mashia kama vitabu kama mathalan Mikesha ya Peshawar, vitabu kama tafsiri ya Mayunga, na vitabu vingine, zao la Sakifa, tarikhi ya Kiislamu, meza ya uchunguzi, Shia na Sahaba ya Abdullah Nasir. Hamjasoma vitabu hivi mkaona namna wanavyowatukana maswahaba wa Mtume SAW? Hamjawahi kuona vitu kama hivyo? Sasa nyinyi mashehe wa vipi sasa? Masoma mawahabi tu mwezi muandamo, mawahabi mwezi muandamo. Haya wanaofanya hawa miaka ya katika waandika vitu vya kuwatusi maswahaba, nyinyi mmekaa kimya, mwawafanya kondo marafiki zenu, mjifanye hamnazo, hamjui kabisa. Ina maana hamsomi hata tafsiri hii ya Mayunga ambayo yagaiwa bure ilikuwa. Yagaiwa bure ilikuwa tolewa tu. Mimi nilipata bure chapa ya kwanza. Mtu kaniletea tu hii hapa. Chapa ya pili nilinunua pesa kidogo tu. Na nasikia na mpango ulikuwa kutoa chapa ya tatu, sijui imeshatoka au bado. Hiyo tafsiri. Tafsiri hii ya Mayunga imechapishwa Qum, Iran. Mule ndani katika tafsiri yake, mimi si mzuli uongo, katika tafsiri ya Mayunga ambayo inaitwa kitabu kinachobainisha, alipokuwa akiitolea maelezo aya ya 124 sura al-Baqara katika ukurasa wa 63 chapa ya pili iliyochapishwa na taasisi ya Ansarian iliyoko Qum, Iran. Na tafsiri hii, tafsiri sio kusema kwamba ni mawazo ya Mayunga peke yake, hii tafsiri imepitiwa na kiongozi mkuu wa Mashia hapa Tanzania akiitwa Sayyid Said Akhtar Rizvi, na akaandika pale maneno yake kuja kwa lugha ya Kiarabu, alafu yakaikuwa kwa Kiingereza, alafu kwa Kiswahili. Anaisifia tafsiri akasema, huyu Mayunga ameandika tafsiri hii kwa muongozo wa Ahlul Bait wa mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam, na hivyo kukidhi matakwa ya wale wanaotaka kukijua kitabu kitukufu kwa mtazamo wa Ahlul Bait, kwenye ukurasa wa 8 kwa namba za Kirumi. Pia katika walioipitia tafsiri hii na kuisifu ni mshia mmoja akiitwa Dr. Ahmad Muhammad Al-Khatib, walamu kaka yake Dr. Abdullah Khatib, alikuwa ni mwalimu wa Mahadi Kisauni zamani, alisomesha sisi Mahadi Kisauni wakati ule wa zamani, alikuwa ni thana wetu. Kaka yake Sheikh Abdullah au Dr. Abdullah Khatib, kaka yake aitwa Ahmad Muhammad Al-Khatib, mshia wa siku nyingi. Na yeye pia ameandika pale takridhi yake na kuipongeza hii tafsiri, akasema ni tafsiri inayotegemea mafunzo yaliyosihi kupatikana kwake kutoka kwa wenye meli zenye kuokoa, kutoka kwa wenye meli, yani zile safina tunnaja au sufunun naja, meli za wenye kuokoa, watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wazuri waliotoharishwa. Haya utayapata katika ukurasa wa 19 kwa namba za Kirumi. Sasa ukirejea katika tafsiri ya Mayunga katika ukurasa wa 'Suratul Baqara, ameeleza maelezo mengi pale, lakini katika mambo aliyozungumza anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama aliuliwa kwa kunyeshwa sumu, na waliomuua ni wake zake wawili, Bibi Aisha na Bibi Hafsa. Hizi tukikaa kwamba Mtume alifariki, wao wanavyoitakidi wanavyosema kwamba Mtume si kwamba alifariki tu hivi, alikuwa wake zake ndio waliomuua. Bibi Aisha ndiye aliyemuua, anasemekana ndio aliyemkaba koo hivi, kamkaba koo Hafsa, lete sumu, wakamlisha sumu Mtume. Sitaki msinyishe, wakamnyisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki kwa sababu amepewa sumu na wake zake. Naelewa. Wanaambiwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu waujue uovu wa Bibi Aisha radhiallahu anha na uovu wa Bibi Hafsa radhiallahu anha. Tafsiri hii ya Kiswahili iko mitaani, nyinyi mwajua, walioipitia ni mashekhe wa Kishia, haya wa Marekani hawa na Ulaya, mashia wa zamani, si hao wako humu watembea. Rizvi ameshafariki, Ahmed Khatibu yuko, hii ni tafsiri yenu. Bali katika tafsiri hiyo hiyo, kama sikumbuki ni ukurasa wa 63 wangapi, ametaja wazi kabisa kwamba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ni mwana haramu, mtoto wa zina. Hiyo ndio tafsiri. Wewe ukiambia babako hivyo utakubali? Babako akiambiwa hivyo utakubali? Ah, usikieni kunitukania babangu. Ah, akitukanwa Umar si tatizo. Shekhe lako akiambiwa hivyo utakubali kwamba shekhe wako huyu mwana haramu kadha? Si utapigana watu wewe? Ugomvi kweli kweli na dini utaweka pembeni. Sasa zaidi ya Umar, shekhe wako ni zaidi ya Umar, ala tattaqillah, humuogopi Allah jalla wa ala? Leo mtu kama huyu na watu mfano wake ndio wakaa nao wewe mahali pamoja, waona ndio watu kualika katika hadhara yako, na haya mamadidi anayafanya, mimi simzulii, uyafanya haya, wanayojua wajua hili, na yeye mwenyewe ajua, na sisi tunajua, na kila anayefuatilia ajua wanayafanya haya. Kadhalika amemtaja vibaya kabisa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwamba alimkimbia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Lakini baada ya kuyasema hayo kwamba Abu Bakar kafanya hivi, Umari hivi, Umari ni mwana haramu, fulika hivi na maneno kama hayo, Hafsa na Aisha wamemuua Mtume sallallahu alayhi wasallam kumnyesha sumu. Sasa wakiyataja haya wao wanayapeleka kwa mawahabi. Kwa mfano alipomtaja Abu Bakari kwamba alikimbia, katika kitabu chake Zao la Saqifa ukurasa wa 72 mpaka 73 anasema, kumbuka katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Mayunga anasema hivyo, Abu Bakari ni miongoni mwa hao waliomkimbia Mtume, lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba, yani anaendelea Mayunga anasema, lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba kuwa ingawa alimkimbia Mtume, lakini yeye alikuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Sihaba asema hivyo Mayunga. Mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakari kwa ujasiri alioonyesha wazi wazi wa kumkimbia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwacha na akafanya bidii ya kuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Mawahabi, mnanielewa? Sihaba, mawahabi watampongeza kwa sababu Abu Bakari wa mawahabi. Kwa mkiambiwa lugha hizo tu basi mwadalika kwamba huo wa mawahabi huyo sio sisi. Kwa maana akitajwa Abu Bakari kwamba huyo wa mawahabi, mawahabi sasa mpongezeni sahaba wenu, na nyinyi ndio mwaona kwamba hamuhusiki, sio? Mwahesabu kwamba ni wenzenu. Akilia vipi? Baada ya hapo pia katika surati Tauba alipoitaja aya 74 akasema hivi, kumbuka hawa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao baadhi ya Waislamu wanaitakidi kuwa maswahaba wote ni waadilifu na ni safi. Qur'ani inasema kinyume na itikadi hiyo. Asema hivi Mayunga, mawahabi na vibaraka wao walijue hili kwamba maswahaba wote si safi. Mawahabi walijue hili. Nilisema nitatoka kidogo katika mada, lakini lengo langu ni kutaka kuonyesha kwamba machozi wanayomwaga watu hawa ni ya urongo, si machozi ya kweli. Maswahaba maimamu watukanwa, haya maswahaba sasa watukanwa. Sisi kwetu mmeshindwa kuleta ushahidi hata kipande cha karatasi kwamba Muhammad Abdul Wahhab asema hivi, Ibn Baz asema vile, fulani asema hivi, amtukana mwana wa chuoni. Sisi wala kwamba amkosoa kwamba akakosea kwenye hili, kateleza katika hili, amekhalifu dalil, la, amtukana shakhsia yake kwamba fulani mwana haramu mathalan. Au matusi, kwa maana kuna lugha za kimatusi, hata kama usiposema mwana haramu, usiposema mshenzi, lakini kuna lugha za kimatusi zinajulikana. Tuonyesheni basi. Lakini hawa wamethubutu kusema wazi, bali wamefikia kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini ndio wanahudhuria kwenye hadhara zenu za Maulid, ndio nyinyi mnahudhuria katika hadhara zao, mihrijani zao, katika maandamano yao. Kwa maandamano yao ya Muharram ya kwamba Husaini ameuawa, wao wanaitakidi aliyemuua waliomuua Husaini ahlu sunna, na wewe humo pale, mimi sunni bwana. Sunni wa vipi na nyinyi mliomuua? Wao wanaitakidi hivyo, na hali ya kuwa Husaini ameuawa na mashia wao wenyewe ndio walimgeuka, wakapata nguvu kutoka kwa watawala madhalimu. Sasa leo mwageuka, mwajifanya mwawatetea masahaba wa Mtume, mwawatetea maimamu, mwawapenda sana na mwawalia na mwalia na mawahabi, kwa mawahabi watukana masuhaba au watukana maimamu, hawa waheshimu hawa, je pangia viniwa kwanza, alafu tumalizie maudhui yetu kwa upande mwingine.